ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายบัดนี้รายการวิปัสสนากรรมฐานได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งตอนนี้จะได้สอนกรรมฐานต่อคราวแรกไปถึงบทเรียนที่1กับที่2บทเรียนที่1ก็ให้กรรมฐานบทเรียนที่2ต่อให้ถึงระยะ2แล้วตอนนี้ก็จะเป็นระยะที่3เป็นบทเรียนต่อไปบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่3บทเรียนที่1นั้นให้6ข้อ1เดิน2นั่งกำหนดพองยุบ3กำหนดเวทนา4กำหนดใจ5กำหนดเสียง6กำหนดนอนให้สังเกตพองหนอๆมันหลับไปตอนพองหรือตอนยุบแล้วก็บทเรียนที่2ก็ต่อให้เดินเป็น2ระยะให้ต้นใจสิเพิ่มต้นใจก่อนเพิ่มต้นใจก็เพิ่มเดิน2ระยะอันที่จริงต้องเพิ่มทวารทั้ง5ก่อนนะวันนี้ก็เพิ่มละเดิน2ระยะก่อนแล้วแต่วันนี้เป็นระยะเป็นบทที่3ให้ท่านเดินระยะที่1ประมาณ30นาทีเดินระยะที่2ประมาณ30นาทีนี่ถึงแค่ระยะที่2ตอนนี้ก็ให้ต้นใจจะให้ตั้งแต่วันนี้ก็ได้ให้บทเรียนที่3นี่ก็ได้ถ้าเพิ่มระยะที่2ก็ไม่ต้องให้ขอโทษทวารทั้ง5ต้นใจนะให้แล้ววันที่2แล้วบทเรียนที่2แล้วทีนี้เดินวงกลมนี้ก็อยู่ในบทเรียนที่2ได้ถ้าคนนั้นมีเวลาน้อยหรือจะเอาไปไว้บทเรียนที่3ก็ได้ในวันรุ่งขึ้นจึงจะเพิ่มก็ได้เว้นไปแต่ผู้นั้นมีจิตทุรนทุรายอยากจะไปเพื่อให้ก็ได้บทเรียนเพิ่มขึ้นจะได้ไปทำในเมืองอากาศก็เพิ่มได้เมื่อกี้เหลือทวารทั้ง5คือทางตาหูจมูกลิ้นกายจะได้เพิ่มทวารทั้ง5ให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อตาเห็นเช่นเราจะทานอาหารยกตัวอย่างเราเห็นอาหารแล้วให้กำหนดไปก่อนว่าเห็นหนอพอใจนึกอยากก็ให้กำหนดอยากเนาะอยากเนาะก่อนนะนี่เป็นบทเรียนที่3นะอยากเนาะอยากเนาะพอมือไปก็ไปเนาะพอถูกก็ถูกเนาะไปช้าๆแต่ให้ละเอียดนะถูกก็กระจับสมมติจับช้อนก็จับกลับเนาะต่างเนาะรู้ของเราเองไม่ต้องออกปากแต่มีคนชวนพูดคนคุยกับเขาไม่รู้หรอกเราก็พูดคุยเสร็จแล้วก็หยุดทำของเราซะทำไมจะเป็นจะพูดจะคุยกันมันเสียการปฏิบัติไทยหนูนักปฏิบัติเขาไม่พูดไม่คุยกันนี่สมมติเราไปทำในที่มีคนอื่นเพื่อนเขาไม่รู้ว่าเราปฏิบัติเราก็กำหนดได้เท่าที่ควรที่ไหนมันรั่วก็แล้วไปแต่ถ้าปฏิบัติจะเอาจริงๆอย่าให้มันรั่วมากนักกิเลสมันเข้ามากมันก็เลยผลช้าตาเห็นต้องกำหนดเห็นเนาะตั้งสติไว้ที่ตาพอใจนึกอยากก็อยากได้เนาะหรืออยากเนาะกำหนดหัวใจพอมือไปก็ไปเนาะไปหนอเวลาถูกท้อนก็ถูกหนอจับก็จับหนอจับหนอมาหนอเวลาตักก็ตักหนอตักข้าวหรือตักแกงตักกับพอช้อนมาก็มาหนอพออ้าก็อ้าหนอขาข้างไกลมันดิ้นเห็นไหมขันห้ามันเกิดรูปนามมันเกิดแล้วพออมก็อมหนอเคี้ยวก็เคี้ยวหนอเคี้ยวหนอนี่ทาละเอียดนะนี่ยังกลางๆหรอกละเอียดยิ่งกว่านี้เวลาปฏิบัติจริงๆอาตมาเอาละเอียดกว่านี้หลายเท่าอันนี้ยกถึงทุกวันนี้คนไม่ค่อยละเอียดนักแต่จากละเอียดละเอียดกว่านี้ถ้าละเอียดจริงๆต้องตาเห็นต้องเห็นเนาะเห็นเนาะตั้งสติไว้ที่ตาเราพอใจนึกอยากก็อยากได้เนาะอยากได้เนาะพอมือไปต้องพลิกเนาะมือมันคว่ำอยู่นี่พลิกเนาะพลิกเนาะพอยกก็ยกเนาะยกเนาะไปก็ไปเนาะไปน้อยช้าๆพอถูกช้อนก็ถูกเนาะถูกเนาะพอจับก็จับเนาะจับเนาะพอยกก็ยกเนาะมาเนาะลงเนาะตักเนาะนี่ตักตับตักข้าวตักแกงแล้วแต่ตักเนาะตัวเนาะเสร็จก็มาเนาะมาเนาะค่อยๆมานี่อยู่คนเดียวต้องฉันต้องสองชั่วโมงนะถ้าอยู่หลายคนก็แล้วแต่ฮะนี่พูดถึงกำหนดละเอียดพอเอาข้าวปากอ้าเนาะขาข้างใกล้ข้างล่างมันกายวิญญาติโลกไว้กายดิ้นมันเกิดให้เรารู้ไปนานพอเคี้ยวอมแล้วก็อมเนาะเคี้ยวเคี้ยวเนาะเคี้ยวเนาะพอรสปรากฏจุดเคี้ยวรสเนา รสหน่อยกินเคี้ยวต่อไปใหม่พอมันแหลกก็แหลกเนาะก็จะกลืนก็อยากกลืนเนาะพอกลืนก็กลืนเนาะจนมันหมดก็หมดเนาะเห็นก็เห็นอีกอยู่อย่างนี้แหละถ้าละเอียดจริงนะแต่เราเท่าที่ได้มันอยู่ด้วยกันหลายคน ทานเป็นโมเรากำหนดทานเนาะทานเนาะทานน้อยจะกำหนดละเอียดไม่ได้ก็ไม่ต้องเมื่อมันรู้ว่าทางนี้ไปเอาเดินโยคมแทนเดินโยคมให้มันดีก็ใช้ได้เวลาทานนี่กำหนดทีเท่าไรยิ่งดีทานคนเดียวละเอียดทานหลายคนมันก็ต้องแย่งมือกันด้วยเสร็จแล้วก็คนกำหนดคนหนึ่งไม่กำหนดวันนี้หมดก่อนกันแล้วก็มีก็ไม่เป็นนะเอาล่ะนี่ว่าถึงอิริยาบถย่อยทางตานี้ทางหูเวลาได้ยินเสียงหนวกหูให้กำหนดได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะเมื่อไม่หนวกไม่ต้องนะกำหนดของเราต่อไปเลยทางจมูกเวลากลิ่นมันหอมหรือเหม็นก็กำหนดกลิ่นเนาะกลิ่นเนาะตั้งสติไปที่จมูกทางลิ้นเวลารสปรากฏหวานเปรี้ยวเค็มหยุดกำหนดรสเนาะรสเนาะไม่ใช่หวานเนาะเปรี้ยวเนาะเค็มเนาะนะกำหนดรสเนาะรสเนาะรสเนาะนี่อนิจจังทุกขังตามมาเกิดตรงนี้ทางกายเวลาถูกก็ถูกเนาะใจคิดก็คิดหนอนะให้มาแล้วนี่ท่านเรียกว่าทวารทั้ง5ให้แล้วนะเป็นบทเรียนที่3หรือเป็นที่2ก็ได้แล้วแต่เวลาต่อไปผู้นั้นต้องมาสอบอารมณ์อาจารย์ต้องสอบให้ละเอียดว่าญาณมันจะถึงไหนขัดข้องตรงไหนแก้อารมณ์ให้แล้วจริงจะต่อบทเรียนไม่ใช่ต่อวันเดียวนะมาสอบเมื่อไรสอบเราตรวจดูผลของการปฏิบัติเขาดีขึ้นสมควรจะเพิ่มต้องให้ชำนาญแต่ละบทไม่ใช่เพิ่มเรื่อยไปไม่ชำนาญเพิ่มไม่ได้เสร็จแล้วก็บทเรียนที่3ทีเนี้ยให้เดิน3ระยะระยะที่1ขวาย่างหนอแต่หนอให้เดิน20นาทีระยะที่2ยกหนอเหยียบหนอให้เดิน20นาทีระยะที่2ยกหนอเหยียบหนอมีนะให้เดิน20นาทีระยะที่3ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอให้เดิน20นาทีก็เป็น1ชั่วโมงเวลานั่งกำหนดพองหนอยุบหนอระยะที่3นี่โยกระยะที่1ขวาย่างหนอนี่ห่างส้นเท้าห่างกันวัน3หรือ4นิ้วส้นเท้ากับปลายเท้าห่างกันนะแต่ไม่ใช่ไปต่อกันนะเดินเหมือนธรรมดาให้เดินระยะนี้20นาทีระยะที่2เพิ่มแล้วโยกหนอพอยกส้นเท้าขึ้นนะโยกคอหนอปลายเท้าขึ้นตรงๆอยู่หยุดนิ่งก่อนเพราะว่าเหยียบขึ้นเท้าไปจะชั้นหนอก็แตะพื้นใกล้เข้ามาอีกส้นเท้าข้างขวากับปลายเท้าข้างซ้ายจะสะเพียงกันแต่ไม่เอาไปวัดกันนะเดินเฉยเดินระยะนี้20นาทีก็เป็น40เอาระยะที่3ให้ใหม่วันนี้โยกหนอเนี่ยพอยกนี่ส้นเท้าค่อยๆขึ้นพอหนอปลายเท้าขึ้นตรงๆหยุดนิ่งแล้วก็ย่างหนอหยุดนิ่งเหยียบหนอลงตรงๆยกหนอย่างหนอเหยียบหนอ3หนอสมาธิจะดีขึ้นโดยลำดับถ้าทำถูกนะถ้าทำไม่ถูกแล้วก็ไม่ดีนะต้องเรียนให้จริงๆอย่าสักแต่ว่าเฉยๆต้องให้มันแน่ต้องให้ถูกจึงจะได้ผลเมื่อไม่ได้ผลก็อาจจะทึกทักว่าทำแล้วไม่เห็นได้อะไรก็มันทำถูกทำผิดนี่มันก็ไม่ได้สิแต่มันโทษใครกันแน่ล่ะอย่างเนี้ยอย่าไปโทษธรรมะโทษตัวเองไม่เข้าใจต่างหากนะเดินระยะที่3ที่นี้สำคัญเวลานั่งขึ้นพองเนาะยุบเนาะเนี่ยทำมันยาวนะพองเนาะยุบเนาะนั่งเนาะนั่งหนอนี่มันยาวมันไม่ขึ้นมาง่ายอย่างนี้เรียกว่าเพิ่มได้อีกระยะหนึ่งถูกหนอได้แต่ถ้าพองหนอยุบหนอมันพอดีเราจะไปเพิ่มนะสมมติคนนั้นมันลมยาวพองหนอยุบหนอนี่มันยังไม่พองขึ้นมาง่ายมันยังสุดเติ่งอยู่ถ้าอย่างนี้เราก็เพิ่มโทกเข้าไปได้นั่งพองหนอยุบหนอนั่งหนอเพิ่มนั่งเข้าไปได้พองเนาะยุบเนาะนั่งเนาะพองเนาะยุบเนาะนั่งเนาะพอสุดพองเลยท้องยังไม่นอนนี่เอานั่งเนาะเสร็จเลยนั่งเนาะนึกถึงรูปนั่งของเราทั้งหมดเนี่ยท้องจึงจะพองขึ้นมานี่หมายความว่าเพิ่มบทเรียนสำหรับคนนั้นมันใจยาวพอพองเนาะยุบเนาะไม่ขึ้นพองง่ายจิตมันจะหนีออกไปเที่ยวก็เอานั่งเนาะใส่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่น้อยคนโดยมากอ่ะอาจารย์ผู้จะเป็นอาจารย์คนต้องฝึกไว้วิชานี้ต้องฝึก ว่าจะสอนคนเพราะลูกศิษย์บางคนนี้อาตมาสอบมามีร้อยคนหนึ่งในร้อยคนหนึ่งโอ้รูปร่างใหญ่โตพองเนาะยกเนาะยังว่างเอานั่งเนาะใส่ก็ยังว่างเอาถูกเนาะถูกเนาะใส่ก็ยังว่างรู้เนาะหนวดพองเนาะยกเนาะนั่งเนาะถูกเนาะรู้เนาะเออท้องจึงจะนูนขึ้นมาก็มีแต่โอ้ยตั้งแต่สอบมาเป็นแสนแสนแล้วก็จะมีคนเดียวเท่านั้นแหละที่ใจยาวอย่างนี้เราก็เพิ่มได้แต่ธรรมดาก็ไม่ต้องเพิ่มเพิ่มแล้วมันซุ่มก็จะเอาเพิ่มแล้วมันดีเอานั่นเรียกว่าบทเรียนที่3เดินโยกม2ระยะ3ระยะนะเดินระยะละ20นาทีส่วนเพิ่มตอนเดินส่วนนั่งนั้นจะเพิ่มก็เพิ่มได้ต่อเมื่อผู้ปฏิบัตินั้นมันห่างพองเนาะยกเนาะเนี่ยก็จะขึ้นพองขึ้นมามันมีช่องว่างถ้าอย่างนี้เพิ่มนั่งเนาะได้นั่งเนาะก็นึกถึงรูปนั่งของเราเองถ้าเพิ่มนั่งเนาะแล้วมันยังมีช่องว่างอยู่ท้องยังไม่พองก็เอาถูกเนาะคนย้อยทางขวาถูกกระเพื่อมนั่นแหละพองเนาะยกเนาะนั่งเนาะถูกเนาะพองเนาะยกเนาะนั่งเนาะถูกเนาะนี่ถูกคนย้อยทางซ้ายสลับกันอยู่อย่างนี้ครั้งแรกก็พองเนาะยกเนาะนั่งเนาะถูกเนาะนี่ถูกทางขวาพองเนาะยกเนาะนั่งเนาะถูกเนาะถูกคนย้อยทางซ้ายแต่ถ้าใส่แล้วมันพุ่งจะไปเอาหน้าล่ะมันต้องมีช่องว่างอาจารย์ต้องดูซะก่อนลูกศิษย์มันเป็นไงเล่าให้ฟังแล้วมันใจออกพอพองเอาพอยุบเนาะไม่มีช่องว่างจิตมันหนีตรงนี้ก็เอานั่งเนาะใส่ดั้งบางคนใส่นั่งเนาะจิตมันยังว่างอย่างนี้ไปเอาถูกเนาะใส่ดั้งถ้าเขาไม่รายงานว่าปีนี้ก็จะไปเพิ่มพอมันพุ่งก็ไม่ได้ผลนะอันต้องเตือนด้วยอันนี้เป็นบทเรียนที่2พอจะเข้าบทเรียนที่3ต่อไปก็จะเข้าบทเรียนที่4นะทีเนี้ยที่3เอาแล้วนะโยมนะต่อไปเป็นบทเรียนที่4เวลานั่งเนี่ยอาจจะเพิ่ม4ระยะก็ได้บทเรียนบทนี้นะพองเนาะยุบเนาะนั่งเนาะถูกเนาะถูกคนย้อยทางขวาพองเนาะยุบเนาะนั่งเนาะถูกเนาะถูกคนย้อยทางซ้ายก็ได้นะเวลานอนก็กำหนดได้นะพองเนาะยุบเนาะนอนเนาะพองเนาะยุบเนาะนอนเนาะถูกเนาะก็ได้พองเนาะยุบเนาะยืนเนาะยืนเนาะก็กันนั่นมันมีอยู่แล้วแต่เวลานอนอาจจะเพิ่มได้แต่ถ้ามันดีอยู่แล้วก็อย่าไปเพิ่มนะอันนี้แก้สำหรับแก้อารมณ์คนนิ่งต่างหากแต่ไปแก้ไปบวกเข้าไปเรื่อยมันก็ไม่ดีนะแต่ไปบวกอะไรมันพุ่งแต่บวกอะไรมันดีเอาละบทเรียนที่4เดินโยงคม4ระยะเอาง่ายๆในระเดินโยงคมระยะที่1ให้เดิน10นาทีที่2 10นาทีที่3 10นาทีที่4ฟังให้ดี4ระยะยกส้นหนอนี่ส้นเท้าขึ้นยกหนอนี่ปลายเท้าขึ้นย่างหนอนี่เคลื่อนเท้าไปช้าๆแล้วหยุดเหยียบหนอมี4หนอยกส้นหนอยกเนาะย่างเนาะเหยียบเนาะสี่เนาะเลยเขาเรียกระยะสี่บทเรียนที่สี่นะพองเวลานั่งก็พองเนาะยุบเนาะจะเอานั่งเนาะใส่ก็ได้พองเนาะยุบเนาะนั่งเนาะพองเนาะยุบเนาะนั่งเนาะใส่ก็ได้ธรรมทางหรือพองเนาะยุบเนาะนั่งเนาะถูกเนาะถูกใส่ก็ได้ถูกคนย้อยทางขวาพองเนาะยุบเนาะนั่งเนาะถูกเนาะถูกคนย้อยทางซ้ายก็ได้ถ้าใส่แล้วมันฟุ้งจะไปเอานะนั่นสำหรับผู้ที่เป็นอาจารย์สำหรับแก้อารมณ์เรียนไว้เท่านั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมดาแล้วไม่เคยเพิ่มให้หรอกน้อยคนเหลือเกินเพราะเท่านั้นก็พอแล้วจะได้ผลก็เพียงเท่านั้นพอแล้วอันนี้ฟังออกไปมันฟุ้งกว่าจะเอาสำหรับเป็นอาจารย์เรียนไว้เพื่อแก้อารมณ์ของลูกศิษย์ลูกหานี่เป็นบทเรียนที่สี่ทีนี้ต่อไปก็เป็นบทเรียนที่นั่นเป็นบทเรียนที่5นะบทเรียนที่5ก็ให้เดิน5ระยะระยะที่5นี่เดินวงกลมไม่ใช่เพิ่มวันเดียวนะโยมนะหมายความว่าอาจจะอาทิตย์หนึ่งเพิ่มหนึ่งก็ได้ถ้าคนมีเวลามากเช่นรับไปทำที่บ้านอย่างนี้ไอ้ผู้ที่อยู่ในวัดขยันทำก็อาจจะเพิ่มได้ทุกวันทุกวันก็ได้แล้วนี่เป็นวันที่5แล้วให้เดินระยะที่1 10นาทีที่2 10นาทีที่3 10นาทีถ้าระยะ4ก็เดินระยะ4นี่20หรือ30นาทีนี่ระยะ5เนี่ยให้เดินระยะที่5 20นาทีระยะที่1 2 3 4ระยะ10 ระยะที่5นี่เอา20นาทีก็เป็น1ชั่วโมงบวกกันแล้วนะฟังระยะที่5นี่ยกต้นหนอต้นเท้าขึ้นยกหนอนี่ปลายเท้าขึ้นย่างหนอนี่เคลื่อนเท้าไปช้าลงหนอนี่ยังไม่ถึงพื้นถูกหนอนี่ถูกหมดทั้งเท้าเลยนะยกต้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอถูกมดทั้งเท้าเลยนี่ระยะที่5สมาธิจะดีขึ้นดีขึ้นโดยลำดับลำดับนะอันให้เดินระยะที่1ขวาย่างหนอแซงหนอ20ประมาณ10นาทีไม่ต้องตั้งนาฬิการะยะที่2ยกหนอหยิบหนอเดิน10นาทีระยะที่3ยกหนอย่างหนอหยิบหนอเดิน10นาทีระยะที่4ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอเดินประมาณ10นาทีระยะที่5ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอยังไม่ถึงพื้นถูกหนอนี่ถูกหมดทั้งเท้าเลยไอ้เดินระยะที่5นี่20นาทีบวกกันก็เป็น1ชั่วโมงแล้วจึงนั่งสมาธิจึงจะดีแล้วการนั่งนั้นถ้าหากว่ามันใจมันออกเป็นพองหนอยกหนอนี่ไม่พองขึ้นมาง่ายก็เพิ่มนั่งหนอได้เป็นพองหนอยกหนอนั่งหนอพองหนอยุบหนอนั่งหนอถ้าบางคนเอานั่งหนอใส่แล้วมันยังไม่พองขึ้นมาอีกก็เอาถูกหนอใส่ได้ถ้าใส่แล้วไม่ทันอย่าเอานะล่ะพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอนี่คนย้อยข้างขวาถูกกับพื้นเห็นไหมพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอนี่คนย้อยข้างซ้ายถูกเอาสองถูกพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอถูกขวาถูกซ้ายถูกขวาถูกซ้ายสลับกันอันนี้สำหรับคนฟุ้งถ้าอารมณ์ดีพองน้อยใช้ได้จะไปเติมนะเติมแล้วมันยุ่งนะยุ่งแล้วไม่ดียุ่งแล้วมันแย่แก้มันยากเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังต้องเป็นด้วยอาจารย์จะเพิ่มสุ่ม4สุ่ม5ไปก็ไม่ต้องดูซะก่อนถ้าลูกศิษย์เขาทำได้เท่านั้นมันพอแล้วก็เอาเท่านั้นเพิ่มแล้วมันฟุ้งจะไปเอาใส่เขาบอกเองว่าพนั่งแล้วพองน้อยพอยุบน้อยมันมีช่องว่างอยู่จิตมันไปคิดอะไรได้อันเพิ่มได้นะอย่าเพิ่มสุ่ม4สุ่ม5ตามหนังสือเขียนไว้ตามหลักวิชาเขียนไว้นั่นสำหรับอาจารย์ต้องรู้ผู้เป็นต้องฉลาดต้องแก้ต้องอะไรให้ถูกด้วยนะต่อไปก็เป็นบทเรียนบทที่6แล้วนะให้เดินจงกรมระยะที่1ถึงระยะที่6แล้ววันนี้ระยะละ10นาทีทีนี้ระยะที่6ฟังซะก่อนมันละเอียดยกส้นหนอนี่ส้นเท้าขึ้นปลายยังเหยียบไว้ยกหนอนี่ปลายเท้าขึ้นย่างหนอนี่เคลื่อนเท้าไปช้าๆลงหนอนี่ยังไม่ถึงพื้นโถกหนอนี่ปลายเท้าถูกกดหนอนี่ส้นเหยียบเต็มที่มันมี6หนอน่ะนะเพราะฉะนั้นต้องเดินให้ถูกระยะที่5ระยะที่6นี่เดินต้องมี6บทเรียนแบบฝึกหัดที่1ที่2ที่3ที่4ที่5โยมคงพอจะเข้าใจนะถ้ามันฟั่นเฟือจะไปเอานะคนเฒ่าคนแก่หรืออะไรมันเอาเรียย่อยทันก็พอแล้วเด็กนี่เหมือนกันนั่นสำหรับคนที่มีอารมณ์ฟุ้งกำหนดอะไรไม่อยู่จึงจะเพิ่มมากๆถ้าธรรมดาแล้วเขาไม่เพิ่มหรอกผู้ที่เป็นอาจารย์สอนก็ต้องระมัดระวังเพิ่มไปอะไรฟุ้งไปอะไรไม่เอาแล้วเอาย่อๆนั่นแหละถูกที่สุดสำหรับผลสำต้องการผลที่ผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับนะเราญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอันนี้เป็นการปฏิบัติทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าการเดินจงกรมมี6ระยะ วันแรกให้กรรมฐานมา6ข้อ1เดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ2นั่งลงกำหนดท้องพองหนอยุบหนอ3กำหนดเวทนาเจ็บปวดเมื่อยคันถ้ามี4กำหนดใจที่นึกคิดกำหนดหัวใจถ้ามี5กำหนดเสียงโหนกหู6เวลานอนกำหนดท้องพองนอนจนหลับไปด้วยกันให้สังเกตให้ดีว่าหลับไปตอนพองแล้วตอนลุกนี่วันแรกวันที่2เพิ่มต้นใจคืออยากลุกอยากยืนอยากเดินอยากนั่งอยากนอนหรือจะเพิ่มบทเดินโยกมในยะที่2ก็ได้นะแต่ถ้านั้นถ้ายังไม่จำเป็นยังไม่คล่องก็จะเพิ่มไปเพิ่มวันที่3เพิ่มเดินโยกมเป็น2ระยะก็ได้ยกหนอเหยียบหนอในระยะ2แต่ต้องเดินระยะที่1ให้เป็นซะก่อนนะ ให้ชำนาญด้วยรักษาไว้ด้วยเดินระยะที่1 30นาทีระยะที่2ยกหน่อยอย่างน้อย30นาทีบทเรียนต่อไปเพิ่มทวารทั้ง5ทางตาเวลาเห็นกำหนดเห็นหนอทางหูเวลาได้ยินได้ยินหนอทางจมูกเวลาได้กลิ่นกลิ่นทางลิ้นเวลาได้รสรสหนอทางกายเวลาถูกหนอนี่ทวารทั้ง5ตาเห็นข่าวจะเป็นใช้ก็ต้องกำหนดด้วยต่อไปก็เดิน3ระยะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเดินระยะละ20นาทีระยะที่1ขวาย่างหนอ20ระยะที่2ยกหนอหยิบหนอ20ระยะที่3ยกหนอย่างหนอหยิบหนอนี่20นาทีก็เป็น1ชั่วโมงแล้วจึงนั่งกำหนดพองน้อมหนอต่อไประยะที่4นี่ทบทวนของเก่าเพื่อให้จำแม่นระยะที่4นี่มี4หนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอให้เริ่มระยะที่1ถึง4เอาระยะละ10นาทีระยะที่4เอา30นาทีจึงจะครบชั่วโมงแล้วก็จึงนั่ง ระยะที่5ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอนี่วันที่5และวันที่6เพิ่มระยะที่5ได้แต่ต้องดูซะก่อนไม่จะเพิ่มด้วยไปถ้าผู้นั้นสมาธิไม่ดีกำหนดจะไม่ได้อย่าเพิ่มเอาเท่านั้นพอแล้วให้มันช่ำชองเข้าใจดีจริงๆซะก่อนจะเพิ่มแล้วก็ยุ่งสมองยิ่งคนเราคนแก่เพิ่มมากไปไหนก็เดินมากก็จะล้มเอาระยะเดียวก็พอแล้วนะอย่านึกว่า6ระยะมันดีถ้าสมาธิใช้ได้ก็ระยะเดียวคนเฒ่าคนแก่มันจะล้มก็จะไปเอามากนักคนหนุ่มคนสาวแข็งแรงเอามากได้อันนี้ผู้เป็นอาจารย์ต้องฉลาดต้องรู้คนดูกำลังเขากับกำลังพัฒธรรมมันจะเข้ากันได้ไหมจะถูกกัตยาใส่ไหมพระอาจารย์สำคัญที่สุดเขาจะเรียกอาจารย์ต้องเป็นผู้มีวิญญาณของนักปฏิบัติเลยนะสักแต่เป็นอาจารย์ไม่มีวิญญาณนักปฏิบัติปล่อยลูกศิษย์ทำไปเองไม่ได้อาจารย์ต้องควบต้องคุมต้องดูแลด้วยถ้าไม่ดูแลไปเดี๋ยวลูกศิษย์ทำไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผลระยะที่6ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอไม่ถึง6หนอนะเป็นว่าบทเรียนครบแล้วทีนี้ต่อไปก็หาความชำนาญผู้ปฏิบัติต้องพยายามปฏิบัติทุกวันทุกให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ที่ไหนสงสัยก็ถามครูอาจารย์เขาต้องสอบอารมณ์วิธีสอบอารมณ์ก็ต้องถามถึงผลปฏิบัติคนนี้มันจะไปถึงไหนเป็นยังไงขัดข้องตรงไหนอาจารย์ก็ต้องแก้อันนี้แหละวิธีปฏิบัติให้ปฏิบัติอย่างนี้ก่อนแต่ยังไม่อธิษฐานนะต่อไปโน่นจึงอธิษฐานบทนี้ให้บทเรียนแค่ครบ6บทเท่านั้นเมื่อครบแล้วก็อาจารย์ก็สอบทุกวันคอยดูผลของการปฏิบัติเป็นไงมันขัดข้องไงคอยแก้อารมณ์อะไรให้เสมออย่าไปทำด้วยตัวเองโดยไม่รู้หลักอะไรเลยไม่ดีนะลูกศิษย์ลูกหาก็จะไปอวดดีเข้าต้องพากันมาสอบแต่นึกว่าขี้เกียจไปถ้าเอาผลจริงๆต่อมามันจะยากลำบากอะไรก็ตามเอาให้มันจนสำเร็จจนมันได้ผลนั่นแหละส่วนจะสำเร็จมรรคผลนิพพานแค่ไหนนั่นเป็นอีกเรื่องนึงอย่างน้อยที่สุดก็ได้บทเรียนจากครูอาจารย์ว่าเขาเดินอย่างนี้เขาปฏิบัติกันอย่างนี้เราก็ทำมาอย่างนี้แล้วเราจะมีความชำนาญก็ฝึกต่อไปอย่าขี้เกียจฝึกเกิดเป็นคนให้ทั่วปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนขี้เกียจเป็นแมลงวันขยันเป็นแมลงพึ่งไงแล้วอย่าขี้เกียจที่ขี้มันเหม็นมันไม่ดีมาเลยต้องขยันนะไปขยันมันก่อเป็นข้อต้นจิตของคนทุกข์กระเบียดไม่เกียจคร้านจะเล่าเรียนเพียรจำเลือดทำงานมุ่งประมาณไม้สำเร็จเหตุเสร็จดีเพราะฉะนั้นต้องขยันท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายรายการวิปัสสนากรรมฐานกันนี้ก็ครบบทเรียนแล้วแต่ยังไม่อธิษฐานคราวหน้าโน้นจะสรุปผลแล้วก็อธิษฐานไปตามลำดับเฉพาะบัดนี้ก็สมควรแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอธิษฐานบนเขตขอท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญเลยลาภยศอายุวรรณะสุขภะปฏิพันธ์ธรรมสันสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย บัดนี้รายการธรรมะเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งกรรมฐานเป็นเรื่องของความสงบเป็นเรื่องของความเยือกเย็นถ้าทำกรรมฐานแล้วยังทะเลาะวิวาทกันอยู่ไม่ใช่ไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยเหลือเกินอันกรรมฐานเป็นเรื่องของความสงบเป็นเรื่องของความเยือกเย็นเป็นเรื่องของความสงบเรื่องความสุขไอ้คนเราที่เดือดร้อนก็เพราะกิเลสข้างในมันออกมากวนตัวเองแล้วก็ไปกวนคนอื่นวิธีที่จะแก้ให้กิเลสสงบนั้นจะต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมะเนี่ยมีหลายขั้นธรรมะขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงเช่นภายในพรรษานี่ท่านแสดงถึงเรื่องอธิษฐานธรรมธรรมะของคนทุกคนซึ่งควรจะตั้งไว้ในใจเสมอเสมอแม้นอกพรรษาก็เหมือนกันอธิษฐานธรรมแปลว่าธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจเวลาไหนก็ได้แต่ภายในพรรษานี่มันเหมาะเพราะเราอยู่กับที่เป็นส่วนมากหนึ่งปัญญาคือความรอบรู้ตามความเป็นจริงอันนี้ทุกคนต้องการเพราะปัญญานี่มีหลายขั้นปัญญาขั้นต้นท่านเรียกว่าสุตตมยปัญญาอันนี้ก็ต้องการคือต้องเรียนเรียนให้รู้แล้วก็ดูให้จำทำให้จริงถ้าเรียนไม่รู้ดูไม่จำทำไม่จริงมันก็ได้ประโยชน์น้อยไปเรียนไม่รู้ก็เข้าใจผิดเช่นกรรมฐานยกตัวอย่างสมถะกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรต่างกันตรงไหนถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าเราเรียนเราจะต้องรู้ว่ากรรมฐานทั้งสองนี้ต่างกันมากคืออันหนึ่งเป็นสมถะกรรมฐานนี่มีอารมณ์ทั้ง40อย่างกสิณ10ใช้เพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลมอันนี้เขาเรียกว่าตัดสินนะเพ่งดินเอาดินมาเป็นอารมณ์จุดมุ่งหมายต้องการอะไรก็ต้องการให้ได้สมาธิคือให้ได้ฌานเมื่อได้ฌานแล้วจะทำอะไรก็เป็นบาตรต่อวิปัสสนาหรือเล่นอภิญญาได้อภิญญานี่กิเลสมันขาดไหมไม่ขาดกิเลสไม่ออกกิเลสยังอยู่แล้วจะทำไปทำไมอ่ะอ๋อเมื่อก่อนโน้นคนยังไม่ได้เล่นวิปัสสนาเขาก็ต้องเอาสมถะเล่นสมถะสมถานกันเพราะสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดแม้พระพุทธเจ้าเกิดแล้วคนก็ยังเล่นสมถะกันมากอยู่ในประเทศไทยนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้มีเยอะสำรวจดูแล้วสำนักกรรมฐานทั่วประเทศ515สำนักมีสมถะเกือบทั้งนั้นที่เป็นวิปัสสนาน้อยแต่ผู้ปฏิบัติก็เข้าใจว่าเป็นวิปัสสนาที่เข้าใจเช่นนั้นก็เพราะการศึกษาคือการศึกษายังไม่ได้มาตรฐานศึกษานิดๆหน่อยๆจำจากคนอื่นมาบ้างหรือผู้ที่ปฏิบัติเป็นอาจารย์ก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญชำนาญในด้านปริยัติก็เลยไปเป็นสมถะกับเป็นวิปัสสนาทั้งนั้นแม้เขานั่งภายในอย่างอื่นก็มามกเอาว่าเป็นวิปัสสนาทั้งนั้นแหละแล้วเราจะเข้าใจแล้วต้องเรียนกสิณสิบนี่อาโปเอาดินอาโปเอาน้ำปฐวีเอาดินเป็นอารมณ์เตโชเอาไฟวาโยเอาลมนี่ละกสิณเอาสีเขียวปีตะกสิณเอาสีเหลืองโลหิตกสิณเอาสีแดงโอทัศกินเอาสีขาวโดยมากประเทศไทยไม่ค่อยเจริญเหล่านี้อากาศกินเอาอากาศไม่ค่อยได้ยินเจริญอาโลกาชินเอาแสงสว่างนี่ก็ไม่ค่อยได้เจริญแล้วหมวดอสุภะสิบเอาซากศพที่ขึ้นพอมาเป็นอารมณ์นี่ก็ไม่ค่อยได้ยินเอาซากศพที่มีสีเขียวเป็นอารมณ์นี่ก็ไม่ค่อยได้ยินเอาซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลออกมาเป็นอารมณ์นี่ก็ไม่ค่อยได้ยินพูดเจริญเอาทรัพย์สมที่ขาดเป็นท่านเป็นอารมณ์นี่ก็ไม่ยินผู้เจริญเอาทรัพย์สมที่ถูกสัตว์กัดขาดวิ่งไปเป็นอารมณ์ นี่ทำไมจะยินเอาทราบส่วนที่ถูกตัดกัดขาดกระจีกระจายอยู่ในที่นั้นนั้นมันเป็นอารมณ์นี่ก็ไม่ได้มีผู้เจริญเอาทราบศพที่ขาดตายเป็นอารมณ์ที่ก็ไม่มีผู้เจริญเอาทราบศพที่มีเลือดกำลังไหลออกอยู่มาเป็นอารมณ์ก็ไม่มีผู้ใดเจริญมีแต่ไปโบกเอาทราบศพนี้หมูนอนไหลออกอยู่นี่ยิ่งไม่ค่อยเจริญเหม็นมันก็เข้าใกล้หรือมันก็มีเลือดเอาทราบศพที่เป็นโครงกระดูกอันนี้ก็มีบ้างแต่ประปรายนิดหน่อยไปขอจากโรงพยาบาลจากที่ไหนที่เอาโซดาไฟขัดมาแต่ไม่ได้มาดูที่เฉยส่วนมากดูต้นดูนี่ไปหน่อยแม้จะเหยียดติดไว้ตามศาลาก็มีแต่ก็ไม่ได้สนเจริญมิตรดูส่วนหมวดที่สามอนุสติพุทธานุสติเราเลยถึงคุณจะอนุชอบคนไทยชอบอันนี้มากบางพวกภาวนาพุทโธพุทโธบางพวกสัมมาละหังบางพวกเติมสัมพุทโธเข้ามาบางพวกนามพัทธะนามพัทธะก็คือบทนี้แหละนั่นนี่นิยมกันมากแต่ว่าผลอย่างสูงที่สุดไปได้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นสำหรับกรรมฐานบทนี้แต่ผู้ปฏิบัติไปมากก็เข้าใจว่าถึงมรรคผลนิพพานแต่ในบาลีถึงไม่ได้มันเป็นสมถะสมถะก็ไม่ถึงฌานบทนี้ไปได้แค่อุปจารสมาธิธรรมานุสตินี่ก็ไม่มีผู้เจริญเลยนะแต่มันมาธาตุเจริญอยู่ในบททุกวันเราลึกถึงคุณประสงค์พุทธะเถรสังโฆที่ก่อนไม่ค่อยเจริญแต่มรรคธาตุเจริญอยู่เราลึกถึงศีลนี่โดยมากก็ไม่เจริญแต่วัตถะวัตถะธาตุพยมเจริญอยู่จากฌานุสติเราลึกถึงทานที่ตรงเลยจากนิวัตถะธาตุก็พยเจริญธาตุเจริญอยู่เทวตานุสตินี่ก็มีอยู่อุปสมานุสตินี่ก็มีอยู่มนาสตินี่ก็มีอยู่อานาปนสติอันนี้มากก็เจริญกันแต่ไม่รู้มีกี่ไหนโดยมากอานาปานสตินี่มีทุกแปดหน่อยเป็นสมถะก็มีเป็นวิปัสสนาก็มีแต่ว่าโดยมากไม่ค่อยรู้ว่าพิจิไหนเจริญก็โดยมากก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทไปอย่างนั้นก็ส่วนมากแต่ว่าในบาลีไม่มีหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแต่ว่านักปฏิบัติสมัยนี้เราใช้ปนเปกันไปก็ดีเลยไม่ใช่ไม่ดีแต่มันไม่ค่อยถูกหลักถ้าว่าตามหลักจริงๆแล้วอย่างอานาปานสตินี่กำหนดลมหายใจออกมีทั้งหมด8หน่ายมีกำหนด8หน่ายแต่ผู้ปฏิบัติโดยมากไม่เคยได้เรียนหรือไม่เคยได้ดูเพราะไปอยู่ในวิสุทธิมรรคประโยค8ประโยค9โน้นโดยก็ไม่เคยถึงซะตำราก็ไม่เขียนไว้ได้เรียนในหมู่พวกนักเรียนกันเป็นส่วนมากนักปฏิบัติก็ไม่เคยได้ดูถึงมากไปจับเอาอานาปานะหายใจออกปุ๊บออกโทของหายใจเข้าพุทโธบ้างโดยมากไปอย่างนั้นจ้ะคือให้แปลกในมันจะค่อยสนใจดูกันแต่ในหนังสือนี่ในหลักสูตรเรียนนี่สมเด็จพระเจ้าเอามาเข้าไว้ในหลักสูตรประโยค8ประโยค9ดังนั้นถ้าจะเรียนให้ละเอียดก็ต้องรู้ว่าอานาปานะนี่นะมีอยู่กี่นายแต่ว่าตามหลักแล้วก็มีอยู่8นายนะในที่หนึ่งเขาเรียกว่าอนุพันธนาในแปลว่าติดตามลมนะเราหายใจเข้านี่ต้นลมมันอยู่ที่ไหนเราต้นลมก็อยู่ที่ริมจมูกกลางลมมันอยู่ที่ไหนกลางลมอยู่ที่หัวใจปลายลมที่ไหนปลายลมก็อยู่ที่สะดือเวลาหายใจออกต้นลมก็อยู่ที่สะดือปลายลมอยู่ที่หัวใจกลางลมอยู่ที่หัวใจปลายลมก็อยู่ที่ริมจมูกนะมันต้องมีล่ะมีทุกแปดในขนาดอนุพันธนาในแปลว่าติดตามลมทีนี้อนุพันธนาในแปลว่านับลมสองอันนี้เป็นสมถะผู้สนานในวิริกำหนดที่ลมกระทบในนี้เป็นวิปัสสนาในนี้แหละที่นิยมปฏิบัติกันอยู่แพร่หลายในทุกวันนี้ในแก่การกำหนดท้องโดยพานาพองหนอยุบหนอนี่เขาเรียกผู้สนานในนี่ในสุทธิมรรคท่านว่าของท่านไว้แล้วส่วนทัปปนานในที่สี่ตั้งใจให้มั่นนั่นคือเป็นคณิกะอุปจารปนาสมาธินี่จะเป็นวิปัสสนาในที่ห้าสังฆคณนายกำหนดขันห้า กำหนดรูปนามได้ชัดเริ่มตั้งแต่ท่านปัจจุบันเห็นรูปนามเป็นต้นนี่ก็เป็นวิปัสสนา6วิวัตนาในวิธีกำหนดปฏิบัติให้ได้โพธิปัจจิธรรมเข้าพร้อมกันท่านหมายถึงมรรคโน้ต7บาลีสุทธิในวิธีปฏิบัติต่อจากมรรคได้จะผลเตสังปฏิปัสสนาในวิธีปฏิบัติหลังจากมรรคผลเกิดแล้วได้จะปฏิเวทปริยาน19อันนี้มันเป็นถึง8ในแต่ส่วนมากมารู้เฉพาะในเดียวคืออานาปานะก็ลมเข้าลมออกแล้วก็เอาไปเพิ่มหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้มันสองอารมณ์สองกรรมฐานอานาปานะสติกรรมฐานอันหนึ่งเอาอันรุสติกรรมฐานมาต่อกันเข้าแต่ก็ไม่มีใครว่าหรอกอยากทำไงก็ทำเถอะแต่ว่าถึงหลักมันไม่ยังไม่ตรงยังไม่ถูกแล้วจะเอาอย่างไรจะเอาตรงหรือจะถูกหรือเอาสักแต่ว่าพอขอไปทีแต่วิธีปฏิบัติวิธีฝึกสมาธินั้นในพระไตรปิฎกท่านจตุกนิบาตท่านกล่าวถึงว่ามีอยู่4อย่าง1ทิฏฐธรรมสุขวิหารสมาธิคนฝึกสมาธิเพื่ออยู่เป็นสุขสบายในภพปัจจุบันท่านตาเห็นหมายความไปถึงมุ่งอมรรคผลนิพพานอะไรหรอกให้มันสบายใจก็พอแล้วอันนี้ก็เป็นพวกในเป็นอย่างหนึ่งแล้วพวกที่ต้องการให้สบายใจนี่มีมากในต่างประเทศก็มีฝรั่งเขานึกถึงน้ำทะเลน้ำเวลามันกระเพื่อมมันเป็นนั่นมาเหมือนมีตัวมีตนนี่เขาก็สบายใจได้บางทีก็ไปนั่งอยู่ตามก้อนหินบางทีนึกถึงดอกกุหลาบสวยๆเมืองฝรั่งอากาศหนาวนี่ดอกกุหลาบก็ปลูกสวยเป็นปักเป็นอะไรต่างๆเขาก็นึกถึงดอกกุหลาบสวยๆใจเขาก็สบายอันนี้มันเป็นวิปัสสนึกถูกอยู่แล้วเพื่อให้ใจเขาเป็นสุขก็พอแล้วแค่นิดเดียวเท่านั้นนี่จะเป็นกรรมฐานเหมือนกันท่านเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขาวิหาริสมาธิฝึกสมาธิคือเจริญกรรมฐานเพื่อจิตใจสบายในภพปัจจุบันทันตาเห็นก็ได้สองสติสัมปชัญญะและสมาธิฝึกสมาธิเพื่อเกิดสติสัมปชัญญะก็คือเกิดปัญญาขั้นต้นต้นพื้นฐานเป็นประโยชน์ต่อการเรียนหนังสือความจำดีขึ้นสติดีขึ้นไม่ค่อยหลงค่อยลืมไม่มุ่งมรรคผลนิพพานอะไรมันได้แค่นี้พอแล้วนี่พวกหนึ่ง ส่วนพวกที่สามญาณทัศนสมาธิฝึกสมาธิเพื่อญาณทัศนะญาณทัศนะนี่คือญาณที่สามเพื่อให้เกิดแสงสว่างเพื่อให้เกิดปิติเพื่อจะนิรมิตเป็นอะไรอะไรต่างๆอันนี้ถ้าเรียกว่าญาณทัศนะก็คือญาณที่สามอุปจิริตเกิดขึ้นแต่ญาณทัศนะในวิสุทธามรรคท่านหมายเอามรรคสี่แต่ในที่นี้ท่านหมายเอาแค่นี้ข้อที่สี่อาสวัคยสมาธิพวกนี้มุ่งให้สิ้นอาสวัคกิริย์นี่พวกนั้นคล้ายๆจะเป็นวัดลบและศาสนานี้มีกิ่งมีใบมีเปลือกมีกระพี้มีแก่นทีนี้เราลองสังเกตดูเราทุกวันนี้เราต้องการอะไรเราต้องการกิ่งหรือต้องการใบหรือต้องการแก่นกันแท้ถ้าเราดูในพระไตรปิฎกจุลสารูปมสูตรกับมหาสารูปมสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่12พระพุทธเจ้าท่านเทศไว้เมื่อสรุปใจความจับใจความใดดังนี้อะไรเป็นกิ่งเป็นใบของพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าลาภสักการะและความสรรเสริญผู้ที่เข้ามาสู่ศาสนานี้มามีลาภมีสักการะลาภคือของที่ควรได้และจะปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้ไขอันนี้เรียกว่าลาภคือของที่ควรได้เรียกว่าปัจจัย4เครื่องอาศัยเป็นอยู่ของมันไม่คิดแต่ของชาวบ้านคู่รุ่งบางคนมีลาภมากแล้วก็โทษแล้วก็ดูถูกคนอื่นไปไปติดอยู่แค่นี้บางคนมีเครื่องสักการะดอกไม้ถูกเทียนเขาถวายเยอะอาจจะดูถูกคนอื่นหรือใดมาเยอะเป็นหมอน้ำมนต์หมออะไรต่างๆอยู่ในโลกก็เหมือนกันพวกหมอทางโลกก็มีเยอะที่เป็นหมออะไรเห็นโยมเข้าไปมีมากมีสักการะมีคนเสริญว่าดีอย่างโน้นนี้โดยมากก็ติดอยู่แค่นี้ ถ้าอยู่แค่นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าได้แค่จริงในใบของศาสนาและจำพวกที่สองพากันปฏิบัติเคร่งครัดศีลว่าตัวบริสุทธิ์บางคนยังนึกว่าเก่งกว่าพระก็น่าคิดคือถ้าพระไม่ปฏิบัติแต่โยมเขาปฏิบัติก็น่าฟังแต่นี้พระก็กำลังเดินโยกมนั่งกรรมฐานอยู่ศาลาแล้วโยมพวกหนึ่งประมาณ30คนก็มาเดินมานั่งที่วัดจักรวรรดิสมัยสมเด็จพระธีรยานยังอยู่ท่านให้อาตมาไปสอนพระท่านก็นั่ง24ชั่วโมงถึง67องค์แล้วมีคารวะไปจากไหนก็ไม่ทราบประมาณ30คนไปเดินโยงคมไปนั่งพวกผู้หญิงอยู่ข้างล่างมีคารวะคนหนึ่งขึ้นไปนั่งปนกับพระอยู่ข้างบนศาลาใหญ่พอนั่งไปพูดว่าพระเหล่านี้สู้ผมไม่ได้ศีลท่านไม่บริสุทธิ์อาตมาบอกโยมก็แค่ศีล5พระท่านศีล227ท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่ตามปกติธรรมดาแล้วคนศีล5จะมานั่งร่วมอาสนะเดียวกันกับพระสงฆ์ไม่ได้ถือว่าเป็นอับวัตเพราะคารหัตศีล5เรียกว่าหีนะเพศอันต่ำพระนี่เป็นอุตตมเพศถ้าโยมเป็นนักปฏิบัติเขาไม่พูดอย่างนี้หรอกนี่พูดดูถูกพระรัตนตรัยรัตนตรัยของคนอาจจะขาดแล้วหมดแล้วถ้าพูดอย่างนี้วันนี้ตัวก็เลยไปเนี่ยอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าได้แค่สะเก็ดของศาสนาไปยกตนข่มคืนว่าตัวนี้มีศีลบริสุทธิ์ดูกับพระหรือพระต่อพระก็ยกตนข่มท่านว่าพระบางพวกสู้กันไม่ได้ฉันศีลบริสุทธิ์กว่าเข้ากันไม่ได้ชื่อว่าสามัญญาตาอย่างนี้ดังนี้ก็มีถ้ายังติดอยู่แค่นี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าถึงสะเก็ดของศาสนาเท่านั้นส่วนอีกบางพวกที่เนี่ยเล่นถือบทโดดฉันคนเดียวฉันเอกาฉันในบาทแล้วก็ไม่สวมรองเท้าอยู่ป่าช้าแล้วคอยว่าพวกอื่นที่พวกตูบ้านพวกอะไรต่างๆคือว่าตัวคือตัวดงดีแล้วพวกนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าได้แค่เปลือกของศาสนาอีกพวกหนึ่งเล่นสมถะกรรมฐานเช่นภาวนาอย่างที่กล่าวแล้ว40อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเจริญสมถะแล้วยังไม่ได้ฌานไปเกิดนิมิตเกิดอุปกิเลสขึ้นมาก็นึกว่าตัวได้แล้วได้ฤทธิ์ได้เดชได้อะไรต่างๆก็เลยพอใจอยู่แค่นั้นพวกนี้เลยแถมดูถูกพวกอื่นที่เขาทำไม่ได้อย่างนี้ก็สู้ตัวเองไม่ได้หรือจะว่าพวกนี้ได้กับที่ของศาสนาหรือผู้เจริญวิปัสสนาท่านเจริญมาถึงยานที่สามเกิดอุปจริตสิบข้อขึ้นนับตั้งแต่โอภาสแสงสว่างปัจสัทธิจิตเจตสิกสงบแล้วก็สมาธิศรัทธาความสุขสติญาณอุเบกขานิกันติเป็นต้นก็นึกว่าตัวเก่งแล้วดีแล้วไปว่าผู้อื่นสู้ตัวเองไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกพวกนี้ได้กระพี้ของศาสนาส่วนพวกที่ได้แก่นจริงๆนั้นได้แก่ผู้เจริญสมถะได้ฌานปฐมฌานทุติตติปัญจมฌานและเอาฌานเป็นบาตรต่อวิปัสสนาสำเร็จมรรคผลนิพพานท่านเรียกว่าจีโตวิมุตตินี่คือแก่นแท้ของศาสนาหรือผู้ที่เจริญวิปัสสนาล้วนในมรรคผลนิพพานชื่อว่าปัญญาวิมุตตินี่ถึงแก่นแท้นี่แหละหลักศาสนามีกิ่งมีใบมีสะเก็ดมีเปลือกมีกระพี้และมีแก่นถ้าเราถึงขั้นไหนเราต้องสำรวจตัวเองว่าเราปฏิบัติทุกวันนี้ถึงขั้นไหนกันแน่สมควรไหมที่จะไปว่าคนอื่นแต่ถ้าตัวของเราถึงดีแล้วนั่นแหละดีแล้วก็ว่าก็ไม่ให้ว่าถ้าถึงแล้วก็ไม่พูดอ่ะก็ไม่ไปว่าหรอกนี่ว่าถึงหลักศาสนาเราจะเรียนกันแค่ไหนถ้าว่าถึงทางที่เราจะเดินก็มีอยู่เจ็ดเส้นหนึ่งทางไปนรกได้แต่โทสะเราทั้งหลายพ้นแล้วชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ตกนรกแน่ชาตินี้นะจะตายจากชาตินี้คุณนับรองกันไม่ได้สองทางไปเป็นเปรตและอสุรกายได้แก่โลภะชาตินี้เราก็พ้นแล้วเราไม่ไปแน่แต่ตายแล้วรับรองกันไม่ได้สามทางไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แก่โมหะชาตินี้เราก็พ้นแล้วไม่เป็นแล้วเป็นม้าขี่เลื่อนเป็นวัวเป็นควายเราไม่เป็นแล้วเราเป็นคนเป็นมนุษย์ก ็ถือว่าบุญมากแล้วนี่เออรับประกันได้แล้วข้อที่4ทางไปสู่มนุษย์มนุษย์ตัวผู้มีใจสูงทางไปมนุษย์ได้แก่อะไรได้แก่ศีล5กุศลก็มาบทสิทธิ์มนุษย์เราขาดศีล5หมดแล้วโยมเอ้ยราคาคนหมดแล้วนี่พวกเราอยู่ในทางสาย4สายที่5ไปสวรรค์เพราะมหากุศล8ฟังเทศเป็นมหากุศลไหวพระสวดมนต์ทอดกฐินทอดผ้าป่านี่หน้ากฐินก็จวนเข้ามาแล้วอันนี้เรียกว่ามหากุศลไปสวรรค์เส้นที่6ไปพรหมโลกเจริญสมถะได้ฌานแล้วก็ไปเกิดพรหมโลกได้เส้นที่7ไปนิพพานนิพพานแปลว่าดับกิเลสเส้นที่1ถึงเส้นที่6พระพุทธเจ้าเกิดหรือไม่เกิดก็มีสอนแล้วเช่นในสมัยเจ้าพวกพระเรียกว่า7รูปที่บวชในสำนักของพระเจ้าเจ้าสักยะนะพระเทวทัตก็องค์หนึ่งในจำนวนนั้น6องค์ท่านเจริญวิปัสสนาเป็นพระอรหันต์หมดแต่พอประกาศเทวทัตเล่นสมถะได้ฌานเหาะได้คนนี้สุดพระเทวทัตต้องตกอวิชชานรกอ่ะดูสิเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้ถึงจะได้ฌานก็ยังไม่พ้นอบายเรานึกถึงแม่ไก่ที่ฟังพระสอนกรรมฐานอยู่ที่ศาลาเดินฟังพระเทศประเดี๋ยวถูกเหยี่ยวตัดคอตายเลยไปเกิดเป็นลูกสาวพระเจ้าแผ่นดินพอโตเป็นหนุ่มออกบวชเจริญสมถะเอานอนเป็นอารมณ์ได้ฌานไปเกิดพรหมโลกแต่พอหมดฌานฌานเสื่อมแล้วหมดบุญแล้วมาเกิดเป็นคนตายจากคนไปเกิดเป็นหมูได้ลองนึกดูสิขนาดพรหมโลกมันยังมาเกิดเป็นหมูได้เพราะอันนี้มันกิเลสมันยังอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เห็นว่าหนทางที่ไปนิพพานคนละเส้นจึงได้เทศมรรค8ให้ปัญจวัคคีย์ฟังนี่คือทางไปนิพพานนั้นกิเลสจะดับต้องเจริญวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนามีอีกหลายอย่างไม่ใช่ว่าถึงอารมณ์สมถะมาก็ยังไม่จบเอาแต่เพียงย่อๆก็มาเข้าถึงอารมณ์วิปัสสนาให้เห็นว่าทางเขาต่างกันทางไปนิพพานกับไปพรหมโลกคนละเส้นแต่เข้าใจต่อก็ต่อกันได้ถ้าไม่เข้าใจต่อก็เป็นอันว่าไม่มีทางที่จะไปนิพพานได้เกิดเป็นสมถะอย่างเดียวจะให้ลุกถึงนิพพานเลยไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีเราต้องมาต่อวิปัสสนาไอ้ได้สมถะแล้วสมถะเป็นบาตรแล้วมาต่อวิปัสสนาจึงจะไปได้ชัดที่สุดคือปฏิวัติทัศน์นี่แหละขนาดเล่นสมถะได้ฌานเหาะได้ได้อภิญญาด้วยเป็นฌานธรรมดาอภิญญาในเก่งกว่าฌานแล้วอธิษฐานตัวเป็นงูใหญ่ก็ได้อธิษฐานในตัวเป็นเด็กก็ได้ปฏิวัติทัศน์เดี๋ยวอธิษฐานตัวเป็นมนุษย์คือเด็กน้อยแล้วอธิษฐานเอางูใหญ่4ตัวพันตัวเลยห่อองค์ประกอบประสาทพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูเป็นเจ้าฟ้าชายก็ตกตะลึงเลยไปแล้วประเดี๋ยวเป็นพระแล้วก็เลยเกิดศรัทธาเลื่อมใสนึกว่าเป็นพระอรหันต์แน่เพราะยังไม่สันทัดในศาสนาผลที่สุดถูกปฏิวัติทัศน์ยกให้จับพ่อไปขังทรมานพ่อคือเจ้าพิสารจนตายพระเทวทัตนี่ก็ชิดจะฆ่าพระเจ้าจะร่วมหัวกันกับพระเจ้าชาติศัตรูในฝ่ายโลกให้พระเจ้าชาติศัตรูเป็นพระเจ้าแผ่นดินในฝ่ายธรรมตัวเองก็จะคิดฆ่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแทนแต่ว่ากลิ้งก้อนหินไปแค่กระทบพระบาทลงที่ท่อนิดหน่อยเอาไว้เจ้าเทวทัตจะถูกแผ่นดินสมก็สู้จริงเมื่อโถกแผ่นดินสูบแล้วพระเทวทัตเนี่ยจึงปฏิญาณตนสูบลงไปจนถึงคางก็มีพื้นดินนั่นแหละถึงตรงนั้นแหละจึงจะรู้สึกว่าอ๋อข้าพเจ้าที่ผิดพระพุทธเจ้าไม่ผิดพระพุทธเจ้าว่าเราจะถูกแผ่นดินสูบตรงนี้สูบจริงๆบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อ 100% แล้วว่านรกมีสวรรค์ไม่บาปมีแน่หมดทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือแต่กระดูกคางคอถวายพระเจ้าก็จมลงไปดินปิดหัวตายตายก็ตกอวิชชานรกนี่แหละเสี้ยเห็นถึงผลของการปฏิบัติทั้งสองอย่างมันแตกต่างกันอย่างนี้ทีนี้วิปัสสนาสายนี้มีเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดคำว่าอนิจจังทุกขังตาจะไม่ได้ยินเลยแม้อรหัตศาสดาที่เก่งที่สุดก็ ห็นแค่อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นแต่ที่จริงอนิจจังทุกขังต้องอยู่ด้วยกันนะนี่ว่าถึงหนทางที่เราจะเดินว่าวิปัสสนามันเป็นยังไงอารมณ์สมถะก็มีถึง40ส่วนอารมณ์ให้ปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิมันก็มีแค่6ขันธ์5อายตน12ธาตุ18อินทรีย์12อริยสัจ4ปฏิจจสมบัติ12แต่เมื่อย่อแล้วก็คือรูปกับนามนั่นเองขันธ์5ย่อก็คือรูปกับนามอายตน12ก็คือรูปกับนามธาตุ18ก็คือรูปกับนามอินทรีย์12ก็คือรูปกับนามอริยสัจ4ก็คือรูปกับนามปฏิจจสมบัติก็คือรูปกับนามแต่ทำไมจึงทรงแสดงไม่มากก็เพราะอัธยาศัยถ้าเทศให้มนุษย์มาฟังพวกนี้ถือนามเป็นตัวเป็นตนต้องเทศขันธ์5ให้หนักถ้าพวกนี้มาฟังถือรูปเป็นตัวเป็นตนต้องเทศอายตนะถ้ามาฟังมีทั้ง2พวกถือรูปก็มีถือนามก็มีต้องเทศธาตุ18พระองค์เลือกเทศอย่างนี้แต่ที่จริงก็อันเดียวกันเปลี่ยนไปสำนวนเปลี่ยนกันแต่ชื่ออันนี้ปจินกะวันนี้เป็นวิปัสสนาแต่ว่าถึงความแตกต่างสมถะกับวิปัสสนาให้ฟังนิดหน่อยเพราะว่าคนไทยยังเข้าใจค่อยเคยกันมากอยู่แต่เริ่มสมถะก็เป็นวิปัสสนาบางพวกเริ่มวิปัสสนาก็ยังไม่รู้อีกอันนี้มันขึ้นอยู่กับการเรียนขึ้นอยู่กับการศึกษาเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงนั่นแหละถูกหลักที่สุดในพระศาสนาญาติโยมสาธุชนผู้ใจหุนทลายอันนี้เป็นปจินกะว่าถึงปริยัติเข้าปฏิบัตินิดหน่อยก็เริ่มถึงเรื่องวิปัสสนามันต่างกันจากสมถะอย่างไรในเหล่านี้หนังสือก็มีที่เป็นภาษาบาลีก็มีภาษาไทยก็มีที่คณะ5ก็แต่งไว้เขียนไว้คำถามคำตอบสมถะกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรถ้าสนใจอยากจะรู้ก็มีมีให้รู้ได้แต่เราไม่สนใจเราก็ไม่เกิดความรู้สนใจไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ความรู้ก็แยกกันไม่ออกเหมือนกันท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายวิปัสสนากรรมฐานกันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญญาเขตขอท่านผู้ใจบุญทลายจงมีเย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยลาภยศอายุวรรณะสุขภะปฏิพันธ์กรรมสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิจด้วยกันทุกท่านเทอญ